Om Jnanati Nirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Anuvad. Bhagavan ke Angshik Swarup Antaryami Paramatma ke Atirikt or Kon Samasta Char Tata Achar Vastuon ka Nirdeshan Karan hai. Ve Kal ki in Tinong Avastong Bhut Vartman Tata Bhavishya mein Upastit Rehte hain. अतः बद्ध जीव उनके उनके ही आदेश में विभिन्न कर्मों में रत है और इस बद्ध जीवन के तीनों तापों से मुक्त होने के लिए हमें उनकी ही शरण ग्रहण करनी होगी। तात्पर्य, जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूटने के लिए उत्सुक रहते हैं तो उसके अंतःकरण में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान उससे यह ज्ञान देते हैं, मेरी शरण में आओ। जैसे कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं, अन्य सारे कार्यों के परित्याग करके मेरे शरण ग्रहण करो। वो कौन श्लोक है संस्कृत? यह मानना होगा कि ज्ञान का स्रोत परम पुरुष है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि होती है, मथ स्मृत ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं, मेरे ही द्वारा मनुष्य वास्तविक ज्ञान तथा स्मृति प्राप्त करते हैं और मुझी से विस्मृति भी मिलती है। जो मनुष्य भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होना चाहते हैं या जो प्रकृति पर अधिकार जताना चाहते हैं, भगवान उससे अपनी सेवा की विस्मृति तथा भौतिक कार्यकलापों के तथा कथित सुख का अवसर प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जब कोई इस प्रकृति पर अधिकार करने में हताशा हो जाते हैं और बाबा बंधन से छूटना चाहते हैं, तो भगवान उससे भीतर से यह ज्ञान प्रदान करते हैं कि वह उनकी शरण में जाओ, तभी उसकी मुक्ति होगी। यह ज्ञान भगवान या उनके प्रतिनिधि के अतिरिक्त अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता। चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य रूप गोस्वामी को उपदेश देते हैं कि जीव जन्म जन्मांतर घूमते हैं और संसार के कष्ट भोगते रहते हैं, किंतु जब कोई भव बंधन से छूटने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं तो उससे गुरु तथा कृष्ण से प्रकाश प्राप्त होते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और जब जीव वास्तव में उत्सुक होते हैं तो वे उससे अपने प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करने का आदेश देते हैं। गुरु द्वारा भीतर से निर्देशन होकर तथा बाहर से पथ दिखाए जाने पर मनुष्य को कृष्ण भक्ति का मार्ग प्राप्त होते हैं, जो भव बंधन से छूटने का मार्ग है। अतः जब तक भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक कोई अपने वास्तविक पद पर स्थित नहीं हो पाता। जब तक उससे परम ज्ञान द्वारा प्रकाश प्राप्त नहीं हो लेता तब तक उससे इस जगत में जीवन संघर्ष के लिए कठिन यातनाओं झेलने पड़ते हैं। अतः गुरु परम पुरुष की कृपा का प्राकट्य होते हैं। बद्ध जीव को गुरु से प्रत्यक्ष आदेश प्राप्त करने होते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे वह कृष्ण भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने लगते हैं। कृष्ण भक्ति का बीज बद्ध जीव के हृदय में बोया जाता है और जब मनुष्य गुरु के उपदेश सुनते हैं तो यह बीज फलित होते हैं और जीवन धन्य हो जाता है। कैसी भक्ति प्राप्त होती है इसके बारे में शास्त्र में कुछ लेख है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संघे न परिजाये थे। ब्रह्मवैवाद पुराण में लिखे कि भक्ति भगवान के भक्त का संग करने से मिलती है और चैतन्य महाप्रभु की प्रसिद्ध उक्ति है कि ब्रह्मांड प्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस भौतिक जगत में असंख्य जीव गण निवास करते हैं, उनमें एक अगर भाग्यवान हो गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता भक्ति उदाहरण स्वरूप में एक लता है, भक्ति लता का बीज मिलते हैं। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमको और गहरा ज्ञान देते हैं। तो कैसे वो भक्ति लता बीज मिलते हैं, कैसे साधु संग मिलते हैं, भाग्यवान तो कैसे भाग्यवान होते, क्या भगवान का लॉटरी है और एक लकी आदमी अवसर मिलते हैं भक्ति लता बीज प्राप्त करने, तो ऐसे नहीं होते। भाग्यवान का यही मतलब है कि सब बद्ध जीव भव यातना मिलते हैं और कभी कभी एक जीव अगर एकदम हताशा होते हैं तो सोचते कि क्या इस जीवन में क्या है, जीवन का क्या उद्देश्य है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वीतराग भया क्रोध मन माया माम उपाश्रिता भाव ज्ञान तपसा पूता मद भाव भागता, कि आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होने वाला ज्ञान और तपस्या के द्वारा मुझको मिलते, और उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं, व्याख्या करते हैं कि अन्य अन्य प्रकार का नास्तिक है या भगवान के अभक्त है, तो एक ही सामान्य बद्ध जीव तो बहुत आसक्त होते भौतिक सुख को, खुद का शरीर को, अहम ममेति मैं और मेरा भाव से, अथो गृह क्षेत्र सुथाप्ते बिताए, खुद का शरीर को, खुद का के कुटुंबों को, खुद के घर को, खुद की भूमि को, खुद का देश को, खुद का धन पैसा को, ऐसे अहम ममा भाव से ये सब गृह कुटुंबों शरीर इत्यादि से आसक्त होते हैं और ऐसे सदैव माया का जाल में फंस जाते हैं। तो वो एक प्रकार का बद्ध जीव है जो कृष्ण को प्राप्त नहीं करते। नथि विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, नहीं जानते कि जीवन की गति है विष्णु। मतिर न कृष्ण पर तस्वतोबा मिथो विभे तो गृह व्रतानम, गृह व्रत है भक्त जन, कृष्ण व्रत है। हम सब कुछ करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और कृष्ण भक्त और कृष्ण भक्ति के विपरीत है गृह व्रत। हम सब कुछ करते हैं खुद की शारीरिक प्रसन्नता के लिए, इंद्रिय सुख, जिसका केंद्र है गृह। मेरा गृह मेरा स्वर्ग है, जननी जन्म भूमि स्वर्गमेव गरीयसे, मेरे घर मेरे देश। मैं गुजराती हूं और चूंकि मैं गुजराती हूं तो यही प्रमाण है कि स्वर्ग से गुजरात अच्छा है, मैं गुजराती हूं वैकुंठ से, चूंकि मैं जगत का केंद्र हूं तो यही स्वर्ग है। तो अभी वातावरण स्वर्ग जैसे नहीं है, लेकिन एक क्षणिक है, इसके बाद फिर वातावरण अच्छा होगा और हम पार्टी करेंगे, तमाशा देखेंगे, दंड करेंगे। तो यही गुजराती जीवन है, और खूबसूरत में खाना है ना, और बाद में और ज्यादा खाने से तो पेट में रोग होते, फिर वो क्या बोलते तापी गंगा एक्सप्रेस वाराणसी जाना है मर जाने के लिए। वो क्या बोलते सूरत में खाना और काशी में मर जाना, मरना। तो हम गुजराती है, गर्व से कहो हम गुजराती है। और एस्किमो भी सोचते गर्व से कहो हम एस्किमो हैं। जो भी देश में हम जन्म लेते हैं हम सबसे यही श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? गर्व होने के भी, तो ये मेरा देश है। तो ये आसक्ति है, आसक्ति भौतिक आसक्ति मूर्खता है, लेकिन सब बद्ध जीव मूर्ख है, और इसलिए ये मोह का आच्छादन से आच्छादित होते। तो वीतराग भय और एक प्रकार का व्यक्ति है कृष्ण अभक्त, जो देखते हैं पूरे जगत दुखमय है, और इसलिए आध्यात्मिक जीवन के बारे में पूछते हैं, लेकिन विश्वास नहीं है भगवान में और भगवान का धाम में, क्योंकि सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में भौतिक संबंध, पति पत्नी, पिता पुत्र, दोस्त से दोस्त, तो ये सब संबंध दुख का कारण है। तो ये सही बात है, सही बात है, लेकिन एक प्रकार मायावादी, आध्यात्मिकवादी है लेकिन मायावादी है। सोचते कि इस भौतिक जागर में सब कुछ जो हम देखते हैं अनुभव करते हैं तो सब माया है, तो माया के अलावा और कुछ नहीं है, और अगर भगवान भी है और अगर वैकुंठ भी है तो वो सब मायक है। तो भय लगते कि वैष्णव कहते हैं कि परम सत्य है भगवान और जीव का स्वभाव है भगवान की सेवकन, लेकिन मायावादी सोचते कि सेवकन इसका मतलब संबंध, और संबंध से दुख की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए भगवत प्रेम जो जीव का स्वभाव है उसे भय लगता है। तो वीता राग भय क्रोध और एक प्रकार नास्तिक है जिसकी पहले उसकी थोड़ी सी नकली श्रद्धा है भगवान में, लेकिन बाद में जब ओ भगवान को प्रार्थना करते हैं तो हे भगवान मुझको नंबर वन बनाओ सिटी में, लेकिन प्रार्थना करके भी उसका पूरा बिजनेस फ्लॉप हो जाते तो फिर भगवान को भरोसा नहीं करते तो गुस्सा होते, क्या भगवान है, कौन भगवान है, कोई भगवान नहीं है, मैंने इतनी सी श्रद्धा से भगवान की पूजा की तो फिर भी भगवान मेरा बिजनेस को फ्लॉप किया, तो यही प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं है। तो ये सब अन्य अन्य प्रकार के नास्तिक है। भगवान श्री कृष्ण कहते वीता राग भया क्रोध मन मया मम उपाश्रित, जो इस प्रकार की आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होते हैं तो मेरे चरण में शरण रहता है। तो जब एक जीव बद्ध जीव भौतिक सुख का प्रयास में उब जाते हैं, हताशा होते हैं और इस प्रकार आसक्ति भीतर भय और क्रोध से मुक्त होते हैं और विशेषकर अगर उसके पहले कुछ भक्ति उन्मुखी सुकृति की थी तो उसका अवसर होगा भक्ति में आना। भक्ति उन्मुखी सुकृति का क्या मतलब, सुकृति कृति का मतलब कर्म, कुछ जो करना है, तो सुकृति का मतलब सु का मतलब अच्छा और विपरीत शब्द है दुष्कर्म, नमां दुष्कृति नो मूढ़ा, दुष्कृति व्यक्ति, तो दुष्कर्म अर्थात पाप कर्म करते हैं तो पापी है और पुण्य कर्मी है, तो पुण्य कर्म का मतलब जिससे अनुकूल फल मिलते, तो अनुकूल क्या है, तो पुण्य कर्मी की धारणा के अनुसार पुण्य कर्म का फल मिलते। ऐसे भक्ति उन्मुखी सुकृति होती है, मोक्ष उन्मुखी और कर्मोन्मुखी भोगोन्मुखी, भोगोन्मुखी पुण्य वो साधारण पुण्य कर्म है, तो तालाब कुआ पियो धर्मशाला अन्य क्षेत्र इत्यादि बनाने से लोग की वंचित फल होते हैं स्वर्ग जाना और ऐसे भोग करते हैं भौतिक कर्म फल का भोग स्वर्ग में करते हैं और कर्मी से श्रेष्ठ ज्ञानी, ज्ञानी का ज्ञान है कि भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है और सुकर्म करते हैं जिससे मुक्त हो सकते, या ज्ञानी जन सुकर्म नहीं करते, वो अकर्म प्रयास करते अकर्म करने किसी भी कर्म नहीं करना। तो एक प्रकार का पुण्य है जो जिससे स्वर्ग सुख भौतिक सुख मिलता है और एक प्रकार सुकर्म है जिससे मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। और भक्ति उन्मुखी सुकृति क्या है? पुण्य कर्म जिससे भक्ति फल मिलता है और वो भी अज्ञात हो सकते हैं। तो एक उदाहरण है कि पुण्यकर्मी तालाब कुआ पियो इत्यादि बनाते हैं, जन साधारण के लिए कुछ सेवा करना, जिससे वो व्यक्ति का पुण्य कर्म होगा स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन अगर एक भक्त वो व्यक्ति का बनाने हुए पियो से जल पीते हैं, या अगर एक शुद्ध भक्त कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए रास्ते में जाते हो, जिस रास्ते रास्ता जिसमें एक पुण्य कर्मी वृक्ष लगाया छाया देने के लिए, और छाया मिलने से वो व्यक्ति जो जिसने वृक्ष लगाया, तो वो व्यक्ति का साधारण पुण्य फल नहीं होगा, वो भक्ति उन्मुखी पुण्य मिलेगा। अज्ञात नहीं जानते वो वृक्ष रोपण किया जिससे मेरा स्वर्गवास होगा, और उसकी इच्छा भी नहीं है वैकुंठ जाना। लेकिन चूंकि एक भक्त शुद्ध भक्त वो पैर की छाया में गए हैं, या पियो से जल पिया, या तालाब में स्नान किया, या धर्मशाला में रात था, तो इसलिए वो पुण्यकर्मी व्यक्ति का भक्ति उन्मुखी सुकृति होती है। तो ऐसे सब जो भौतिक प्रयत्नों में उब जाते हैं, तो सब भक्ति मार्ग में नहीं आते। ब्रह्मांड भ्रमित है कोनो भाग्यवान जी। वो भाग्य क्या है? ज्ञात या अज्ञात रूप से भक्त सेवा करने से हृदय शुद्धि होती है। शुद्धि मतलब शुद्धि का प्रारंभ होता है, और वो थोड़ी सी भक्ति भावना, थोड़ी सी अज्ञात भक्ति भावना से तो भौतिक प्रयासों में हताशा होने से इच्छा की उत्पत्ति होती है कि मैं भगवान के चरणों में शरण लूंगा। और उस समय जब एक भक्तिन्मुखी सुकृतिवान जीव जब ऐसे सोचते हैं जगत में क्या है, क्या है भगवान, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है इत्यादि, तो जब ऐसे सोचते तब भगवान की व्यवस्था से वो हताशा पूर्ण सुकृतिवान जीव अवसर मिलते हैं शुद्ध भक्तों की संगति करने। और इसलिए भगवान के प्रतिनिधियों इस भौतिक जगत में आते हैं। तो बाध्य जीवों को भक्ति देने के लिए, जो भक्ति से दूर है, तो ऐसा व्यक्ति को भी अवसर देते हैं वो साधु जन की सेवा करने से। वो बद्ध जीव के दिमाग बदलाना, और जो तैयार है भक्ति प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को पूरा उपदेश देना, जिससे वे भक्ति मार्ग पालन करने से भगवान के धाम लौट जा सकते। तो ये सब परमात्मा की व्यवस्था है, भगवान सबके हृदय में विराजमान है। और भगवान सबको ज्ञान, स्मृति, विस्मृति देते हैं। भगवान सब जीव की इच्छा के अनुसार यथार्थ पद देते हैं। अगर कोई है नरक जाने के इच्छुक है, तो भगवान व्यवस्था करते हैं जिससे वे बहुत बहुत निघृण्य पाप करके चिरकाल के लिए नरक में रह सकते। वो तस्वीर है नहीं भगवद गीता में, भगवद गीता यथारूप। तो एक व्यक्ति मांस खाते हैं, तो उसकी इच्छा है मांस खाना, तो भगवान बहुत दयालु है, तो वो व्यक्ति को भाग या शेर का श्रेय देते हैं, जिससे वो खाली मांस खाएगा। तो कुछ भी सब्जी चावल दाल नहीं, तो खाली मांस। और एक लड़की नंगी होते हैं, मॉडल, नेकेड मॉडल, नंगी मॉडल, तो अवसर मिलते हैं बिना वस्त्र से पैर का रूप में, बारिश में, धूप में, ठंडे में, बहुत समय ऐसे रहते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार भगवान बहुत दयालु है। तो भगवान की दया है कि भगवान चाहते हैं कि हम पैर के रूप में, शेर के रूप में, शेट के रूप में, या किसी भी रूप में इस भौतिक जगत में नहीं रहेंगे। और इसलिए भगवान जो हमारे हृदय में, सबके हृदय में विराजमान है, तो भगवान सबको प्रेरणा देते हैं इनकी भक्ति करने। लेकिन जो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से बहुत आच्छादित होते हैं, तो भगवान की प्रेरणा नहीं सुनते हैं। तो इसलिए भगवान दूसरे रूप में बाहर से भी बोलते, भगवान जो हमारे हृदय में है सदैव हमको बोलते सर्वधमान प्रत्यज माम एकाम शरणम रज, लेकिन हम नहीं सुनते। तो बाहर में भी भगवान आते हैं, कभी कभी स्वयं रूप में या अवतार के रूप में, और कभी कभी इनके प्रतिनिधि के रूप में। भगवान क्या कहते हैं, सावधान परित्यज नाम एक हम शरण राजा। तो सभी अन्य प्रकार का धर्म त्याग करके केवल मेरे चरणों में शरण है। और भगवान की प्रतिनिधि क्या बोलते हैं, सावधान परित्यज नाम एक हम शरण राजा। सभी प्रकार का अन्य धर्म त्याग करके केवल श्री कृष्ण के चरण में शरण। तो अंतर्यामी रूप में चैत्य गुरु है और बाहर से महंत गुरु भगवान का प्रतिनिधि, तो एक ही बात बोलते हैं। तो गुरुजन वैष्णव शुद्ध भक्तजन सबको एक ही उपदेश देते हैं, सावधान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। लेकिन सब वो शुद्ध भक्तों श्री कृष्ण की वाणी के अनुसार जीवन परिवर्तन नहीं करते। बहुत से लोग तो ये सब बात सुन के हंसते हैं, ओह क्या बहुत है, क्या मूर्ख साधु। वो नहीं जानते कि भोग, इंद्रिय सुख भोग करना यही जीवन का उद्देश्य है। क्या पागल है, हमारा सब अवसर है, सुविधा है इंद्रिय सुख के लिए, तो हम क्यों पागल जैसे भक्ति करेंगे। तो ऐसे बहुत से लोग तो साधु जन का प्रचार नहीं सुनते। तो कौन सुनते और कौन नहीं सुनते, क्यों एक प्रकार का आदमी सुनते और दूसरे प्रकार तो नहीं सुनते, क्यों? सुकृति, सुकृति जो सुकृतिवान है सुनेंगे। सुकृतिवान और भौतिक सुख का प्रयास में निराश तो ऐसे व्यक्ति पूछते हैं साधुजन से, कैसे हम तापत्राय से आध्यात्मिक अधि भौतिक अधि दैविक ताप से मुक्त हो सकते। सनातन गोस्वामी का प्रश्न चैतन्य महाप्रभु से, कैसे मैं तापत्राय से मुक्त हो सकता। तो साधु जन के एक उद्देश्य है सबको कृष्ण भक्ति में लाना, लेकिन सबको एक ही उपदेश नहीं देता, क्योंकि सब तैयार नहीं है साधु वाणी सुनने के लिए। तो इसलिए जो प्रस्तुत है साधु उपदेश ग्रहण करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को पूर्ण रूप में भगवत उपदेश देते हैं। भगवत गीता में केवल अर्जुन का आत्मसमर्पण के बाद भगवान अर्जुन को दिव्य उपदेश दिए। उसके पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला तो अपना धर्म पालन करो, युद्ध करो, तो भूमि को भोग करो, या अगर मार जाओगे युद्ध में तो स्वर्ग जाएगा। लेकिन अर्जुन का आत्मसमर्पण के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान बताए। तो समर्पित जन को भगवत तत्व विज्ञान विस्तृत रूप में कहना चाहिए, और जो आत्मसमर्पण नहीं करते तो उनको भी प्रचार करना चाहिए, लेकिन वो सब भगवत तत्व रहस्य तो नहीं करना चाहिए। और विशेषकर जो भक्ति में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति को ऐसा प्रचार करना चाहिए जिससे उनकी प्रेरणा होगी भक्ति में आना। तो इसलिए जब हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, हम सबको पूरा भगवद गीता नहीं बताते, और अगर उसके घर में अगर शब्द इसमें उपयोग नहीं है, अगर बहुत अच्छा है तो अगर उसके घर में हम देखते हैं ये सब डोंगी गुरु का तस्वीर है या देव देवियों का तस्वीर, अगर तो प्रश्न है सबके घर में ये है तो उसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए, तो ये भगवद गीता ले लो बस आपका फायदा होगा, सुख होगा, शांति होगी, ये सब जो सुनना चाहते हैं हम बहुत है, जिससे जैसे तैसे हो वे भगवद गीता ले लगे। हम प्रचार भी कर सकते हैं, इस भौतिक जगत दुखमय है और ये भगवद गीता, इस भगवद गीता पढ़ने से तो अर्जुन जैसे दुखी थे लेकिन भगवद गीता का ज्ञान मिलके तो सुखी बन गए हैं, तो थोड़ा सा प्रचार कर सकते हैं। लेकिन जो तैयार नहीं है भगवत तत्व विज्ञान श्रवण करने के लिए, श्रवण का मतलब शांत मन से समर्पित मन से सुना, तो जो तैयार नहीं है, जो काम क्रोध लोभ राज्य तमक से प्रभावित होते हैं तो उपयुक्त नहीं है विस्तृत रूप में भगवत तत्व ज्ञान सुनने के लिए। तो इसलिए हम प्रयास करते हैं ऐसे व्यक्ति को श्री प्रभुपाद की पुस्तक देना, और पुस्तक पढ़ने से और इस भक्ति प्रेरणा मिल सकते। क्या होते हैं बहुत बार ऐसे होते हैं कि हम एक व्यक्ति को पुस्तक देते हैं वो नहीं देते, सोचते हैं ठीक है वो साधु को पैसे दिया रो ठीक है वो व्यक्तम, लेकिन नहीं पढ़ते, रुचि नहीं है, बहुत व्यस्त है भौतिक कर्म में और टीवी देखने में और ऐसे इंपॉर्टेंट काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, समय नहीं है भगवद गीता पढ़ने के लिए। लेकिन क्या होते है करीब एक साल के बाद या दस साल के बाद या बीस साल के बाद उसका सब प्रयास बेकार होता है, तो शुरू से बेकार होते लेकिन साक्षात्कार होते लेकिन सब कुछ बेकार है तो और बहुत दुख लगते हैं, तो मेरी मां मर गई है और मेरा कुत्ता मर गया है और क्या दुख है इस जगत में, तो लगते है मैं भी एक दिन मर जाऊंगा तो क्या करे, और मेरी पत्नी मुझको तलाक किया और मेरा एक ही पुत्र तो ड्रग एडिक्ट बन गया है, मेरा पूरा बिजनेस फ्लॉप हो गया है, क्या है जगत में, क्या करना चाहिए, ओ, क्या है वो भगवद गीता तो और कोई दूसरा उपाय मेरा नहीं है, तो करीब उसमें कुछ मिलेगा, भगवान के बिना मेरे कोई दूसरी आशा नहीं है, फिर पढ़ते हैं दुखालय आश्रम वही सही है और क्या क्या बोलते हैं सर्वधामान परित्यज वो सही है ठीक है मैं भगवान की भक्ति करूंगा, तो ऐसा है भगवान सबके हृदय में है और लोग नहीं जानते हैं कि अगर भगवद गीता ले लेंगे तो उसके लिए वो बहुत बड़ा विपत्ति होती है कि वो भगवद भक्ति उन्मुखी सुकृति करने से भगवान जो अंतर्यामी रूप में सब कुछ देखते है तो वो आदमी तैयार होगा मेरी भक्ति के लिए, लेकिन पहले उसका पूरा सत्यनाश करना पड़ेगा और अंतर्यामी भगवान सब व्यवस्था करते हैं भीतर से और बाहर से, अगर हम ऐसे प्रचार करेंगे तो कोई भक्ति में नहीं आएंगे, क्योंकि सब सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य है भौतिक सुख और भगवान मेरा धर्म है भगवान को धूप अर्पण करना और भगवान का धर्म है मुझको भौतिक सुख देना। तो अगर हम ऐसे प्रचार करें तो यही भगवत गीता ले और इससे आपका पूरा भौतिक सत्यानाश होगा। तो कोई लेंगे नहीं, तो हम बोलते आपका जीवन पूरा सफल होगा, इससे सफल होगा। फिर वही सोचते सफल होगा इसका मतलब मेरा बिजनेस अच्छा होगा और मेरी पुत्री मिस वर्ल्ड बन जाएगी और ये मेरा जीवन सफल होगा। तो हम कहते हैं आपका जीवन सफल होगा, वो सही है, लेकिन वो आदमी जो जिस उसकी धारणा है सफलता क्या है और हमारी धारणा उसमें भेद है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते। सफलता का मतलब अब आपका कोई फल नहीं होगा, तो एक ही फल होगा कृष्ण भक्ति। तो ऐसे कंस्पिरेसी होते, क्या बोलते हैं वो षड्यंत्र होते भगवान और इनके भक्तों। षड्यंत्र कहते हैं जिससे मूर्ख जीव भगवान की भक्ति में आ सकते। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है? तो जैसे उदाहरण दिया पेड़ का, हाँ, नंगे घूमते उनको पेड़ बनाया जाता, हाँ, है। तो उसका मतलब तो सब नंगी लड़की नहीं थी, तो दूसरे कारण से भी पेड़ हो सकता। प्रणाम, हाँ, वो उदाहरण है। हाँ, तो कहते जैसे पेड़ जितना सहनशील, मतलब पेड़ की ब्रांचेस हमेशा नीचे झुकी हुई है, हमेशा उनको छाया दे। उदाहरण है, लेकिन वो पेड़ का ज्ञान नहीं है कि मैं छाया देता हूँ, फल फल देता हूँ। तो फिर भी भगवान इतना दयालु है कि इतनी निम्न स्थिति में भी लोगों की सेवा करने से उसका कुछ स्वीकृति होती है। तो देखो भगवान कितना दयालु है। और गुरुनाथ जैसे जिसको कोई, जैसे आपने अभी कहा कि भक्त बनाने के लिए पहले भगवान जो सफलता के अपने दो रूप बताए, हाँ, कि एक सफल हम चतुराई से करते हैं कि भाई एक्चुअली भगवान सब चीज हर लेता है, हाँ, मटेरियल भौतिक चीजें सब ले लेता, हाँ, है। तो गुरुनाथ जैसे नहीं, वो सब सबकी संपत्ति नहीं लेते। अगर एक व्यक्ति भक्त है और जानते हैं तो कैसे सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है और खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं करते, तो करीब भगवान ऐसे भक्त को अधिक दान देंगे। तो इसलिए बार बार पढ़ना चाहिए। कलि युग का एक लक्षण है कि सबकी स्मृति शक्ति कम होती है। श्रीनिराज, वो क्या श्लोक है, श्रीनिराज श्रृंगतम नित्यम, हाँ, क्या नहीं नहीं दूसरे श्लोक, श्रीनिराज श्रृंगतम नित्यम स्वचेष्टित, और क्या नाथि दीर्घेना कालेन नाथि दीर्घेना भगवान निशते हृदय, अर्थात सदैव श्रवण करो भगवत कथा। और घृणथ स्वचेष्टित और स्वचेष्ट अपना प्रयास से प्रयास करो वो कथा हृदय में ग्रहण करना। फिर कालेना न अति दीर्घेना, न अति दीर्घ काल में, मतलब तुरंत ही भगवान निशते हृदय, भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे। तो सदैव श्रवण करो और प्रयास करो इसका अर्थ समझने। सदैव हरि कथा श्रवण करो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे प्रचार किया। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि अगर कोई बोलते मैं अभी हरि कथा नहीं सुन पाता हूं, मैं मेरा एक ही पुत्र मृत्यु मुखी है तो घर वापस जाना पड़ेगा, तो फिर भी मैं बोलता हूँ श्रवण करो, घर वापस मत जाओ और पुत्र को मारा दो, सुनो हरि कथा, जो भी होते श्रवण करो हरि कथा। इतना महत्वपूर्ण है। जैसे ये इतना महत्वपूर्ण है जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, तो गुरुमा देखिए हम लोग में इतनी श्रद्धा इतना फेथ इतना सुनने नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं है लेकिन ऐसे होना चाहिए। ये भक्ति सुरन सरस्वती ठाकुर का उद्देश्य। और एक बार वो नवरी धाम परिक्रमा के बाद तो सब गृहस्थ भक्त विदाई लेने के लिए वो भक्ति सुरन सरस्वती ठाकुर से इनके घर आया है और सरस्वती ठाकुर सबको बताया कि तो सब अभी मुझको धोखा देते, क्यों क्यों उनकी घर वापस जाते हैं, तो मेरे पास आए हैं और फिर वापस जाते हैं, तो एक बार आके तो वापस जाने का प्रश्न नहीं था नहीं है, लेकिन आप सब वापस जाते हैं। मैं सोचा कि आप सब मेरे साथी हैं लेकिन जाते हैं। फिर सब गृहस्थ भक्त करके क्या हम रहेंगे या जाएंगे या क्या। और एक बार एक ढाका जो अभी बांग्लादेश में है, ढाका से एक युवक गृहस्थ आए थे वो मायापुर, वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य होने के लिए। फिर एक टेलीग्राम आया ढाका से, एक संभ्रांत व्यक्ति भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के परिचित और गौरियामठ के समर्थक है, तो उनसे एक टेलीग्राम तार आया था कि तो आप जरा सा उसको छोड़ दो, वो युवा गृहस्थ है और अगर मठ में जुड़े हुए तो उसका संसार में बहुत तकलीफ होगा। तो वो कुछ जवाब नहीं दिया भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर और वो जवान को दीक्षा दिए और सुदूर मठ में भेज दिए, जिससे इनके सब कुटुंब ढाके से आके उसको फिर पकड़ने से सर आध्यात्मिक उग्रवादी। उग्र का मतलब जो भी करना चाहिए करना पड़ेगा। समाज जो भी बोलते हैं हम भक्ति करेंगे और दूसरों को करवाएंगे। आध्यात्मिक क्रांति तो नहीं है, हम पहले समाज का विचार पालन लेंगे और उसके बाद अगर समाज अनुकूल हो हम भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं है। तो समाज कभी भी अनुकूल नहीं होगा। अगर हम काम मिश्र भक्ति करेंगे तो करीब समाज थोड़ा सा अनुकूल हो, लेकिन अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो भौतिक समाज तो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे तो हम भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं शुद्ध भक्ति करने वाला हूँ, लेकिन बाप ऐसे बोलते, पति ऐसे बोलते, पत्नी ऐसे बोलते, तो हम क्या करें? तो जब तक हम दूसरे मत के अनुसार काम करेंगे, तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे। तो इस जीवन में या अगले जीवन में या क्रोध जीवन के बाद जब हम तैयार है केवल भगवान का आदेश पालन करना और दूसरों का मत नहीं सुनना, तब हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे, और तब तक तो संभव नहीं होगा। कृष्णदास तो मायादास नहीं हो सकता। कृष्णदास का मतलब एकांत दास, एकनिष्ठ दास। तो मायावादी प्रयास करते हैं भक्ति और अभक्ति का समन्वय करना। मानव सेवा ही माधव सेवा, तो सब हम माधव की सेवा नहीं करेंगे क्योंकि हम मानव सेवा करते हैं और मानव ही माधव है, और ऐसे भक्ति का नाम है अभक्ति करते हैं। तो अगर हम उसी प्रकार की भक्ति करेंगे तो समाज हमको बहुत प्रशंसा करेंगे, लेकिन हम भगवान भक्ति नहीं मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।